الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله نسيما katika tafsiri ya aya hii Allah amewaneemesha Waislamu wakati alipowapelekea mtume kutokana na nafsi zao mtume anayewasomea aya zake na anayewatakasa na kuwafundisha Qur'ani na Sunna na walikuwa huko nyuma katika upotevu ulio wazi ndugu Waislamu Allah subhanahu wa ta'ala ameuneemesha umma huu kwa kutuletea mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ndiye mtume wa mwisho hii ni neema kubwa kwa umati huu lakini Allah subhanahu wa ta'ala pia amemneemesha mtume wetu kwa neema nyingi na kumfadhilisha mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kwa fadhila nyingi na kwamba yeye ndiye bora wa mitume wote na pia Allah subhanahu wa ta'ala amempa mtume wetu miujiza mingi kuliko mitume wengine wake Allah subhanahu wa ta'ala na katika miujiza mikubwa aliyomtunuku mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ni muujiza huu wal Isra na al Mi'raj huu ni katika miujiza mikubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimpa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kumchukua pale katika al-Masjid al-Haram na kumpeleka al-Masjid al-Aqsa Filistin halafu kumpandisha mbinguni kwa usiku huo huo mmoja hii ni katika miujiza mikubwa ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ndugu zangu waislam kabla ya tukio hili na kabla ya muujiza huu mkubwa kulitokea tukio jingine kubwa na muujiza mwingine mkubwa usiku huo huo wa Isra na Mi'raj muujiza wenyewe, kama fi al-Bukhari min hadithi Abi Dharr al-Ghifari radiyallahu anhuma anhu qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam na'iman fi bayt ummi Hani binti ammihi Abi Talib wa kadhalik wa ammuhu Hamza wa ibn ammihi Ja'far radiyallahu ta'ala anhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa amelala katika nyumba ya binti ummi Hani. Nyumba ya ummi Hani ni binti wa ammi yake Abi Talib, pia alikuwepo ammi yake mtume Hamza na ibni ammi yake Jaafar. Usiku huo huo, kabla ya tukio hilo la Isra, likafunuliwa sakafu ya nyumba yake, wakashuka pale malaika watatu watakatifu akiwemo Jibril alayhi salam, wakamchukua mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka al-Masjidil Haram. Na Jibril alayhi salatu wasalam alikuwa na chombo cha dhahabu kilichojazwa maji ya Zamzam. Jibril alayhi salam akapasua kifua cha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kuutoa moyo wake. Akatoa moyo wa mtume sallallahu alayhi wasallam na akauosha kwa maji ya Zamzam. Halafu baada ya kuosha, akaurudisha moyo ule pale pale mahali ulipokuwa, pia akaujaza hikma na imani. Tukio kubwa na miujiza mkubwa aliyofanyiwa mtume sallallahu alayhi wasallam wa upasuaji huo wa kifua chake na kutolewa moyo wake na kusafishwa na kuoshwa kwa maji ya Zamzam, kisha akajazwa mtume sallallahu alayhi wasallam hikma na iman. Baada ya hapo, baada ya kurudishwa moyo wake na kurudishwa kifua chake kama kilivyokuwa, ndipo akaletewa yule kiumbe wa ajabu aliyefanana na mnyama al-Buraq. Ndipo akapanda mtume sallallahu alayhi wasallam na Jibril wakaelekea Masjid al-Aqsa Filistin. Ndugu zangu Waislamu, tukio hili la upasiwaji wa kifua cha mtume sallallahu alayhi wasallam, maulamaa wametofautiana. Baadhi yao wanasema upasuaji huo ulifanywa mara tatu, wengine mara nne katika uhai wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Upasuaji huo baadhi ya maulamaa wanasema ulifanywa kwa mtume mara nne, wengine mara tatu, lakini kauli rajih ni kwamba upasuaji huo ulifanywa mara mbili. Mara ya mwanzo wakati wa utoto wake mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa anacheza na watoto wenzake, alipokuwa bado yuko katika malezi ya Al-Halima Saadia, ndipo alipokuja Jibril akapasua kifua chake na kumsafisha moyo wake na kutoa kipande cha damu ambacho ni hadhu shaitani. Ndipo watoto wale wakenda kwa Halima Saadia wakamwambia, mtoto wako ameuawa. Hiyo ni mara ya kwanza. Mara ya pili ni hii ya kisa cha Isra na Miraj, mtume sallallahu alayhi wasallam alipofanyiwa upasuaji huo na kutolewa moyo wake na kuoshwa kwa maji ya Zamzam kwa ajili ya kuwa atakwenda kuona mambo makubwa, atakwenda kukutana na mambo makubwa huko kwa Allah subhanahu wa ta'ala mbinguni. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha malaika wake Jibril ende akasafishe moyo wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya hayo atakayokwenda kuyaona huko mbinguni, minal fuyudhatil ilahiyya. Ndugu zangu Waislamu, ni tukio la haki, ni tukio la kweli, ni muujiza mkubwa wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni lazima kuamini kwa sababu umeelezewa na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam zilizo sahihi. Wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipopelekwa mbinguni Allah subhanahu wa ta'ala alimuonesha katika alama za uwezo wake nyingi kama alivyoelezea Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Isra kadhalika katika suratul Najm Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى متوم صلى الله عليه وآله وسلم علمون جبريل وسرياك يا كملائكة يكوى أنمباوى مية ستة inda sidratil muntaha katika sidratul muntaha huko mbinguni mwisho katika aya hizi Allah subhanahu wa ta'ala anasema laqad ra'a min ayati rabbihil kubra mtume aliona huko mbinguni katika aya za mola wake kubwa Allah subhanahu wa ta'ala alimuonesha mtume wake moto akamuonesha mtume wake pepo akamuonesha mengi huko mbinguni jambo kubwa kabisa katika ibada alizotuwekea Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ndipo alipofaradhisha swala tano akamfaradhishia mtume swalla sallam ana kwa ana swala hizi tano mtume swalla sallam alikwenda kufaradhishiwa mbinguni si kama faradhi nyingine alifaradhishiwa duniani swala tano wamefaradhishiwa mbinguni ana kwa ana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hii ni kuonesha utukufu wa ibada hii ya sala ndio ibada kubwa baada shahadatain ndio nguzo kubwa katika nguzo za Uislamu baada shahadatain ni sala walidhalik Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingi katika Qur'ani anaamrisha ibada hii ya sala na kusema wa aqimu salata wa atu zakah aqimu salah simamisheni sala na toeni zaka wa iqamatu salah ni kutekeleza sala katika nyakati zake kutekeleza sala pamoja na wajibati zake na nguzo zake na sunani zake iqamatu salah ndugu zangu wa Islam jambo la sala kila mtu anavyoelezea tukio hili la Isra lazima ataelezea ibada hii ya sala ni ibada pekee ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amepewa mbinguni kwa hiyo kila mtu anavyoelezea tukio la Isra na Mi'raj lazima ataelezea ibada hii adhima ya sala na ndugu zangu waislam jinsi tulivyo na jambo la sala lilivyo tuko mbali mbali na sala ndugu zangu waislamu si wengi katika waislamu wengi katika sisi waislamu tunazitelekeza sala tunaitelekeza ibada hii adhima ya sala tunaswali kama tunavyotaka wengine salatu alfajr wanaiswali saa moja kamili asubuhi saa mbili saa tatu kila mmoja anaswali anavyotaka yeye wengi katika waislamu ni hivyo ndugu zangu waislamu wengi katika Uislamu hatuziswali swala kama ninavyotakiwa hatuswali swala kama alivyoifundisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kuamrisha na kusema sallu kama raaitumuni usalli salini kama mlivyoniona nikisali ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala lazima tusali kama alivyosali mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam lakini wengi katika sisi tunaswali tunavyotaka sisi tunavyojua sisi sallu kama raaitumuni usalli ndugu zangu wa Islam pamoja na umuhimu wa sala pamoja na kwamba tunasali lakini ni lazima tusome sala ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akisali vipi hatukumuona mtume sallallahu alayhi wasallam lakini maulama wameandika sala ya mtume sallallahu alayhi wasallam vile alivyokuwa akiisali maulama wameandika udhu wa mtume sa sallam kama alivyokuwa akitawadha. Je, tunatawadha udhu wa mtume sa sallam? Je, tunasali kama alivyosali mtume sa sallam? Wengi hatusali hivyo, ndugu zangu Waislamu. Tunasali tunavyopenda sisi, tunasali tunavyojua sisi, wala hatutaki kujua kusoma ili tusali sala ya mtume. Hatuna haja na kusoma. Huu ndiyo ukweli, ndugu zangu Waislamu. Waislamu wengi hatuna haja na kusoma, pamoja na kwamba sala ni adhima, sala ni jambo kubwa. Maulama wameandika mijalladat, rasail kuhusu sala, kuonesha umuhimu wake na utukufu wake. Hatuna haja ya kuisoma sala ya mtume sallam, na ndio maana hatuna haja ya kusali sala hiyo ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunasali kama tunavyojua sisi. Ndugu zangu Waislamu, ni hatari, ni hatari. Muislamu unasali miaka 50, miaka 60, miaka 70, kumbe unasali ndivyo sivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna rajul la yusalli 60 sana la yakbalu Allahu minhu salatahu. Mtu anaweza akaswali miaka 60, Allah haikubali sala yake. Kwa nini? Kwa sababu anaswali ndivyo sivyo, hasali sala ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, tutakwenda kuulizwa siku ya kiyama. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wasallam fima rawahu ashabu sunan, inna awwala ma yuhasabu al-'abdu yawma al-qiyamah as-salah. Jambo la kwanza atakaloulizwa mtu siku ya kiyama ni sala. Fa in salahat salaha sa'iru 'amali, fa in salahat faqad najaha wa anjaha, faqad aflaha wa anjah, wa in naqasat faqad khaba wa khasir. Jambo la kwanza atakaloulizwa mtu siku ya kiyama ni sala. Ikiwa sala iko sawa sawa, basi huyu amefaulu. Lakini ikiwa kuna upungufu katika sala, huyu amepata hasara. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah, wa in naqasat faqad khaba wa khasir. Lazima tutekeleze sala, ndugu zangu Waislamu, tuziswali sala katika nyakati zake. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Wakatokeza baada ya hao watu ambao waliipuuza sala, adha'u as-salah wattaba'u ash-shahawat, wakafuata shahawati za nafsi zao za haram. Fasawfa yalqawna ghayya, hao watakutana na adhabu kali. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu alipofasiri aya hii yaqul laysa annahum taraku as-salata bil kulliyah, hao si kwamba wameacha sala kabisa, lakini akharuha an awqatiha, wamechelewesha sala nyakati zao, ndio maana wanapata adhabu hiyo ya ghai. Wa yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala fawailul lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun, adhabu kali ni ya wenye kusali, wale wanaochelewesha sala zao. Ndugu zangu Waislamu, lazima tutilie umuhimu sala, tuisali katika wakati wake kwa jamaa misikitini. La budda salatul jamaa fil masajid, ni lazima, si jambo la sunna, ni lazima kuswali jamaa misikitini, isipokuwa kwa udhuri zilizotajwa katika sheria. Kwa ndugu zangu Waislamu, lazima tuisome sala ya mtume sallam, ili tuswali kama alivyotuamrisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nasalu Mola subhanahu wa ta'ala بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.